دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې حاصل د آیات دا دی، الله تعالی هغه ذات دی چې کما ماده زنانه داغې چې کم حمل یې الله تعالی داغې په حالات باندې پوی دی. یو ماشوم پیدا کیږي، دو پیدا کیږي، ماشوم چیرې پورا اندامونو والا دی، کم اندامونو والا دی او په کم نیټه باندې پیدا کیږي، الله تعالی په هغې باندې عالم دی، الله تعالی په هغې باندې پوی دی. الله الله تعالی یعلم پویږي ما تحملو او په هغه باندې چې پورته کوي، کله انسا هر زنانه او ما تغیض الارحام او هغه چې کمه بچی دانې د میندو ما تزداد او هغه چې زیاته ما تغیض او ما تزداد نه مراد د غی نیټه ده، یا په خپل مده باندې کیږي، یا مده زیاته شي او یا مده کمه شي، الله تعالی په هغه باندې علم لري. او دغه سي د کم ماشوم اندامونه چې هغه کمی د کم ماشوم اندامونه هغه زیات دي، الله تعالی په غیبه نه پوهیږي. و ما تزداد و کل شی عنده بمقدار، او هر شی د الله تعالی سره په یو خاص اندازه باندې دي، دا هر شی د الله تعالی سره په یو خاص اندازه باندې دي. عالم الغیب و شهاده، دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې پوهی دی، الله تعالی په پټو باندې و شهادت یو وخت کاره باندې. الکبیر لوی ذات دی، المتعال اوچت ذات دی، المتعال دې کې معنا د علو ده، الله تعالی اوچت دی په خپل عرش د پاسه دی. سواء منكم من نصر القول ومن جهر به وهو مستخف بالليل وصارب بالنهار. دی آیات کی بل دلیل عقلی ذکر کی گی په مسله توحید الله تعالی باندې، کڅوک په قلار باندې وینا کئ، کڅوک په زور باندې وینا کئ، کڅوک د ورځې ګرځي او د شپې پټی دن کړي ځان غلې کړي دي، په ټول حالات باندې الله تعالی پوهیږي. ترجمه تو وغوږ دی، سوا منکم برابر دی ستاسو نه په علم د الله تعالی کې، سوا منکم فی علم الله تعالی، تفسیر جلالین دغه معنی کړی، برابر دی ستاسو نه په علم د الله تعالی کې. من سر القول، هغه څوک چې پټه کوي وینا، او من جهر به، او هغه څوک چې ښکاره وینا کوي، او من هو مستخبن، او هغه څوک چې هغه پټیدونکی دی بالليل د شپې، او ساری بم بالنهار او ګرځیدونکی دی د شپې، الله تعالی په دې ټولو حالاتو باندې پوهیږي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي، دام دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. المتصرف في كل شيء هو الله، العالم بكل شيء هو الله. له معقبات، خاص د الله تعالی په اختیار کړي، وار په وار باندې راتونکي ملائک، من بين يديه، مخ یې د انسان ته، من خلفه، او شاته د انسان نه، د انسان نه چې شاته مخې ته کم ملائک ګرځي د دره حفاظت دپاره، الله تعالی په هغې باندې پوهی دی، هغه د الله تعالی په اختیار کې دی. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یتعاقبون فیکم ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار، د شپې او د ورځې د انسان دپاره الله تعالی ملائک مقرر کړی دي. و یجتمعون فی صلاه الصبح و صلاه العصر، د مازیګر په مانځه کې او د شپې د سحر په مانځه کې یو ځای کیږي. د سحر په مانځه کې چې یو ځای شي یو بل سره، نو کوم اعمال چې انسان د ورځې کړي هغه بر الله تعالی ته وخیږي، او بیا د سحر په مانځه کې یو بل سره یو ځای شي، د مازیګر نه تر د سحر پورې چا څه کړي نو هغه الله تعالی ته بیا وخیږي. دغه ملائک څومره دي؟ نو د هغې تفصیل تاسو ته ما ویلی و. ابن عبدالعز هغې لیکلي دي په شرح د عقیدۃ الطحاویه کې، وی دا ملائک چې الله تعالی مقرر کړی دي دو د شپې دي او دو د ورځې دي. او دویم قول مې ورته ویلی، یو روایتو کې راغلی دي چې دا شل ملائک دي، لس ملائک د انسان سره د ورځې ګرځي او لس ملائک د شپې ګرځي. که چرته دا ملائک د انسان سره نه ګرځېدلی، شیطانانو به دا بسمی بسمی کړی، دا به ختم کړی. الله تعالی دغه ذات دی. بل حدیث کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان معکم من لا یفارقکم، ستاسو سره د الله تعالی داسې ملائک دي چې هغه نه جدا کیږي ستاسو نه، الا عند الخلای و عند الجماع، کله چې انسان خپلې زنانه ته نزدېکت کوي او یا بیت الخلا ته ځي، نو په دغه وخت کې هغه ملائک چې هغه جدا کیږي. له معقبات، خاص د الله تعالی په اختیار کړي، هغه ملائک چې وار په وار باندې نزدې راځي، من بین یدیه، مخکې د انسان نه، من خلفه، وروسته د انسان نه، یحفظونه من امر الله، حفاظت کی د دغه انسان من امر الله په سبب د حکم د الله تعالی باندې، دې کې د من سببیه دی، به سبب امر الله، په سبب د امر د الله تعالی باندې، دې ته وی من اجلیه، ان الله لا يغير، الله تعالی زجر ذکر کئ اس یقینا الله تعالی لا یغیر نہ بدلئ ما بقوم، اغ نعمت چی وی پ یو قوم مانی حتا یغیر تر دی پورچ بدل کئ ما بیان پوسیم اغ عقیدہ یا اغ اعمال چی مشغول پاغی بن نفسونه دیو. دغه سیات د سورۃ الانفال کې ویل شو او دغه تفصیل د کې ویل شو. الله تعالی په چا باندې مهربانی وکي، الله تعالی ته غنیمت نه اخلي سو پورې چې د غنیمت نه شکرې نه کړي او یا خپل عقیده او خپل عمل نه بدل کړي. په مکی والو باندې الله تعالی ډېرې مهربانی نه کړې وي، امن الله تعالی ورکړي، الله تعالی خوراکونه ورکړي، الله تعالی په مهربانی کړې وي. خو دیو چې د پیغمبر علی السلام خلاف سو پورې نه وکړي نو تبا شوی، لیکن کله چې هغه خپل کو پر زیات کا هغه خپل نظریه بدل کړه، خپل نعمتونو نه شکریا وکړه، الله تعالی په وسغه نعمتونو بدل کړ. ان الله لا یغیر قران، الله تعالی نه بدلی ما هغه حالت بقوم ذکرې په یو قوم باندې حتا یغیر تر دې پورش بدل کیږي ما بی ان پوسیم هغه عملونه چې دی په نفسونو کې د دې بدلونه کې یا هغه عملونه چې مشغولې په هغه باندې نفسونو دی. و اذا اراد الله بقوم او کله چې غواړي الله تعالی په یو قوم باندې سوء ان عذاب تکلیف فرام فرام رد له نو نشته د غیر پر واپس کوون کې و مالهم من دونه او نشته د دیو لپاره سوا د الله تعالی نه مي وال سوک ساتون کې سوک بچ کوون کې ک الله تعالی تبا کین د الله تعالی نه سوک بچ کول نه شي. بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی یریقم البرق یریقم جخی تاسو ته البرق برېخنا خوفن د یری د پاره او تم او د تم د پاره د برق کله چې د برېخنا راشي نو خلک ویریږي اسینه چې تندر او غورځي او کله چې د برېخنا کیږي نو بعضی خلک تمه کوي د واران دویم یا خوفن و تم چا ته باران کې پیدا نو هغه باران تمه کوي امید ساتي چې الله تعالی باران وکي او د کوم خلکو چې پاغي کې نقصان نو هغه یریږي او الله خو دې دوه ورځې نه کوي نو زما د فصل پروت دی نو خوفا نو تمعا. وینشئ الصحاب الثقال او پیدا کوي الله تعالی هغه وریځې اثقال درنې په اوبو باندې په دې وریځو کې دا وریځې ډېرې زیاتې درنې دي دا په ټنونو باندې دي او بیا الله تعالی ټینګې کړي دي دغسې په هوا کې الله تعالی ټینګې کړي و یسبح الرعد بحمده. بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی ور دلیل نقلی د ملائکونه دلیل عقلی نه دلیل نقلی د ملائکونه و یسبح الرعد او پاکی بیانای رعد ملائک بحمده سره د ستاینې د الله تعالی نه ول ملائکه او نور ملائک من خیبته د وجه د یری د الله تعالی نه. الرعد تفسیر جلالین او ډیرون پسرین لیکلی دی ملکون مؤکلن بالصحاب د دینه مراد هغه ملائک تی مراد دی چې الله تعالی مقرر کړی دی فوریا زبان دی د یو ځای نه بل ځای ته راورې شړي هغه د الله تعالی تسبیحات وایه. او دویم قول هم بصرین داره چې رعد ویلی کیږي د وریځو اواز ته ویلی کیږي د وریځو چې دا کوم اواز دی دا د الله تعالی تسبیحات وایي او د هغې څه سبب دی نو هغې ته څه ضرورت دی. و یسبح الرعد بحمده او تسبیح وی پاکی بیانی الرعد رعد بحمده سره د ستاینې د الله تعالی نه والملائکه تو ملائک د الله تعالی من خیپتی د وی دیری د الله تعالی نه و یرسل الصواعق او الله تعالی را لګی تندرونه لرا فیصیب بها رسی اغیل را میشا او چت جو غواړي و هم یجادلون فی الله او دیو جګړه کوي په توحید الله تعالی کې وه شدید المحال او الله تعالی د سخرانی اونکه شدید المحال یا محال په معنا درانی اونکه سره راټینګ اونکه دیم معنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کړی دا وه شدید المحال و هو شدید القوه الله تعالی سخت طاقت ولده سخت طاقت ولده الله تعالی کله چې په اسمان کې ګلز ګلزی نو دا غیر لپاره دعا په حدیث کې راغلی ده دغه دعا وای سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيبته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيبته دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی سار چې هغه هغه وګد حدیث بیان شو پر یز صالحین کې کله بچ هغه په اسمان کې ګلزار واوري او اسمان کې وګړ ګړو نو وای کانا عبد الله ابن زبیر اذا سمع الرعد ترک الحديثه وای کله چې خبرې کولې په اسمان کې وګړز ګړو وشو نو بس وبایرید او خبرې پرې خولې خبرې بیان کولې. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا کې د غروات ذکر کړی بس دا گلز گلز چی دیر زیادی کل چی رشپی باران وشی او دا سهر شینی الله تبارک تعالی درزا دغه علامه ده، حدیث کې دغه راغلی دي. او دیو اغا گلز گلز هم دیوانه وری، او کله چې د ورځې گلز گلزی د ورځې بارانی خلق د خپلو کارونه مصروف شي، گلزارې پکې ډېر زیات، نو دا علامه ده الله تعالی د خفګان. و یرسل السوائق و رالیگی الله تعالی تندرنا فیصیبو بها، رسی دغه تندرنا میشاو چاته چې غواړي. و هم یجادلون فی الله، یو دیو جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې. و هم او هو شدید المحال، او دغه الله تعالی سخرانی اون کړي یا ډیر سخت طاقت واره دي. له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، دی آیات کې الله تعالی رد شرک په دعا ذکر کوي په طریقې د مثال سره. او تاسو ته مخکې ما ویلی چې دې صورت کې توحید د الله تعالی بیانیږي، وضاحت د مسلې د توحید د الله تعالی کیږي په دلایلو په عقلیو سره او دغسې په مثال سره بیانیږي. ترجمې ته غوږ کړئ او بیا تطبیق د مثال کوم دته د مسل سره. له دعوت الحق، خاص د الله تعالی لپاره بلنه حق ده، د الله تعالی نه چې څوک دعاګانې غواړي نو دا حق بلنه ده. والذین یدعون من دونه، او کسان چې دیو ته مدد غواړي سوا د الله تعالی نه، لا استجیبون لهم، نشي قبلولی دا غیر لپاره بشین، هیڅ قسم حاجت دا غیر لپاره نشي قبلولی. الا کباسط کپیه، نه دی دیو مگر په شان دا کس باندې چې غوړون کې اوګت کوون کې خپلو ورغو لره. ال الماء وبوتا لیبلغ فاه دیر پر چرا ورسیگی اغاو بخولی دا دیتا، و ما هو ببالغی هی، او اغا ندیر رسیدون کی رده خولیتا، و ما دعاو الكافرین الا فی ظلال، او ندا دعا دا کافرانو الا فی ظلال مگر پا گمراهی کی دا. تطبیق دا مثال دا مسل سر داره. اللہ تلاوی چی یو انسان دی چاگی لاسونه او گد کردی، لاسونه خوار کردی، او اوبو توازونه کی چی ای اوبو راشی ما تا زما خولی طرف ت الله تعالی وی دغه انسان ته د دې خولې ته دا وبنه شرار رسیدلې، اگر کاغی ته سمره چغي وهي نو دغه سي مشرک چی د الله تعالی نه علاوه بل چا ته رامدد شوی چې راشه زما حاجت ورکا، نو دغه د دې حاجت نشي پوره کولای لکه سرنګي چې هغه قمقل انسان ته ګیره، نو دا انسان ضرورتمند دی حاجتمند دی لکه سرنګي چې هغه تګ انسان دی ولاسونه وګت کړی دی او اوبو توازن کوي په خپل افسې نور دی وای راشه ای او بوراشه زته کې شوی ما چې مور شمه. الله تعالی وی دغه ردی حاجت نشي پوره کولای، دغه بو ته نشي راتللی، نو دغه سي کم خلک چې د الله تعالی نه علاوه بل چاته اوازونه کوي د حاجتونو پوره کولو لپاره، الله تعالی وی دغه حاجتونه نشي پوره کولای. له دعوت الحق، خاص د الله تعالی لپاره بلنه د حق. والذین يدعون من دونه، او هغه کسان چې دیو ته حاجتونه غواړي سوا د الله تعالی نه، لا استجیبون لهم، نشي قبلولای دیو لپاره هیڅ قسم حاجت. الا کباسط کپیه، ندی دیو مگر پشان دغه چا باندې چې اوږدون کې خپل لاسون دره غوړون کې خپل ورغو دره. ال الماء وبوتا لیبلغ فاه، دره پاره چې راورسیږي خولې دغه ته، ما هو بالغی، او نه یغه رسیدور نو یغه رسیدون کې د خولې ته. و ما دعاء الکافرین الا فی ظلال، او نه دا دعا د کافرانو مگر په گمراهی کې را نری سمانه. یو قول لمبسرین دار چې و ما دعاء الکافرین الا فی ظلال، او نه دا دعا دغه بلنه د کافرانو مگر الا فی ظلال، مگر په گمراهی کې دا، مگر دغه شرکی بلنه ده د الله تعالی نه علاوه چې چاته څوک आवाजونه کوي نه دا شرک دی، بی دینی دا، گمراهی ده. دوی معنا په سرینو بیان کړی ده، تفسیر جلالین ډیر زیات بهترین معنا کړی ده په مختصر الفاظو کې. و اذا فی ظلال په معنا د فی ضیاعین سره ده، معنا دا شوله نه دا دعا بلنه د کافرانو د غیر الله نه الا فی ظلال، مگر په مگر دغه زائده د دیو د بلنه چیرې دا زائده په دې باندې سه اجر او ثواب نه ملاویږي، دیو ته دیو حصہ اجر او ثواب چیرې ته نه ملاویږي، دا بالکل زائد او دیو پالتو لګیری دی. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال، نه هم دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې. وللہ یسجد، خاص اللہ تعالی تسجدی کئی من پی سماوات یا سوک بسمانو نکیری، والارد فزمائی کری توعن، دیتوی لپ نشر مرتب، تصویر دی بتلخیص کی، یو لپ نشر مرتب دی، دویم لپ نشر غیر مرتب دی. نو دا وصول گوی مخ کی دو چیزون ذکر شوی دی، پی سماوات والارد، بیا ورس دو چیزون ذکر شوی دی، توعن و کرها، نو لپ نشر مرتب، مخکې دوه سیزونه یو ځای شوي دي، په هغې باندې وروستو دوه سیزونه نشر شوي دي په طریقې په ترتیب سره. نو ترجمه به داسې کوئ، او خاص د الله تعالی لپاره سیدی کې هغه څوک چې پسمانونه کړي په سماواتو طوعا دا پاغي باندې مرتب کا او او پزمکه کې الله تعالی ته سیدی کوي کرهن نو پزمکه کې په اسمان کې یو څومره مخلوق دی د الله تعالی نو هغه الله تعالی ته سیدی کوي الله تعالی ته منقاد دی په خو خواندې او پزمکه کې بعضی دا سری چې هغه په کره سره نه دي مؤمنان مسلمانان په طوع سره دي او کافران هغه په کره سره دي یا دا انقیاد نه مراد انقیاد تکوینی تی مراد ده نو تکوین د الله تعالی ته په نظام عالمی تکوینی کې دا ټول چیرې الله تعالی ته محتاج دي او په نظام عالمی تشریعی کې د مکی مشرکان په حالت د مصیبت کې هغه د الله تعالی خبره منلې و او په حالت د راحت کې نه منلې و ظلالهم او سوری د دیو هم الله تعالی ته سجدی کوي سوری څنګه سجدی کوي الله تعالی ته تفسیر المراغی وی دی آیات په نظر فوی کوي و ظلالهم و یسجد ایضا ظل من له ظل او سوری د چا چې سوری نو دا غي سوری م الله تعالی ته سجدی کوي دا ونو سوری دی دا ګټو سوری دی دا غرونو سوری دی دا غونډو سوری دی دا هر شی سوری چې دی دا الله تعالی ته سجدی کوي دا د الله تعالی تابع دی بل غدو ولا سال سبایو بی گئی سبای اول چې کله دانور راوخی جی نو دا هغه طرف نه سوری ډیر زیات وګدی بیا لنډی کی بیا بالکل کم شي او بیا دی بل طرف ته وګدی شي دغه سی دا سوری الله تعالی ته سجدی کوي قلو تو آئے پیغمبر امر رب السماوات والارض لسم دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن او زجر دے مشرکینو تا ارد دا شرک پی تصرف اللہ تعالی بیانی دو مثالون اللہ تعالی بیانی پا دی آیات کی یو مثال دا موحد او دا مشرک دو مثال دا توحید او دا شرک قلو تو آئے پیغمبر امر رب السماوات سوک دے رب دا اسمانون والارد دا زمکی دا دے زمکی او دا اسمان مالک سوک دے قلو تو آئے پیغمبر الله دیو بغلیشی او توای د دې رب الله تعالی دی قل توای پیغمبره افتخذت من دونه اینی ولید تاسو یاد الله تعالی نه اولیا نور مددګاران د الله تعالی نه علاوه لا یملکون لانفسهم هغه واک او اختیار نه لري د خپل ځانند پر نه پند پیدې ولا ضرن او نه نقصان د پکولو قل توای پیغمبره هل یستوی الاعمى آیه برابر دی غړون چې هغه مشرک دی او ځان یې ډون کړی دی ول بصیر ولیدون کې چاغه موحد دی چاغه د الله تعالی د توحید دلایل ویني ام هل تستوی ظلمات و نور آیا برابر دی تیری د شرک و نور او رڼا د توحید یو مثال د مشرک او د موحد شو او دوی مثال د توحید او د شرک شو ام جعلوا لله آیا دی مقرری د الله تعالی لپاره شرکا شریکان شرکا معنا برخی والا خلقو ک خلقه چې هغه پیدایش کړی دی په شان د پیدایش ته الله تعالی باندې په تشابه الخلق علیهم نه ګډوډ شوی دی پیدایش په دی باندې ریسمانه ځان به پوهه کوي په دې باندې خامخه تفسیر سمرقندی لیکلی دی وای ام جعلوا لله شرکا آیا مقرره دی د الله تعالی لپاره برخه والا په بندګۍ کې خلقو ک خلقه آیا د دیو دی اوسانو آیا د دیو دی بوتانو پیدا کړی دی کما خلق الله لکه سرنګی پیدایش کړی دی الله تعالی پشت بها علیهم خلق الله من خلق غیره دا خلق کی دا الله نه علاوه د بل چا بندگی کوي نو آیا دیو درې خپل بوتانو په واره کې دا عقیده ساتي چې یو خو خالق الله تعالی دی او دویم خالق چې هغه زمونږ بوتان دی نو اوس په دیو باندې د الله تعالی غ مخلوق دا الله تعالی غ پیدایش او د دیو دا غ بوتانو پیدایش ګډوډ شوی دی نو ځکه دیو د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوي نو څه معنی ده دا الله تعالی سره خپل سو خالق نشته رج په دیو باندې د اعتبار اغلیله نو د الله تعالی نه علاوه دیو بل د بل چا بندگی کوي تفسیر سمرقندی د غلی کړی او دا سین تفسیر المراغی د غلی کړی ام جعلوا لله آیا دیو مقرر کړی دی د الله تعالی لپاره شرکا برخی والا په بندگی کې خلقو چې پیدایش کړی دی د دیو د غبوتانو معبودانو که خلقه په شان د پیدایش د الله تعالی باندې پشت به الخلق علیهم پتشابه الخلق علیهم التکی پشت بها علیهم خلق الله من خلق غیره تفسیر کا تفسیر سمرقندی د غلی کړی نو ګډوډ شوی دی په دې باندې پیدایش ته الله تعالی د پیدایش ته غیر الله سره دی باندې ګډوډ راغلی ده نو قول توای پیغمبره الله خالق کل شین الله تعالی هو پیدا کون کله هر شی دی دا الله سره په خالقیت کې څوک شریک نشته چې هم الله پیدایش کړی دی او هم د دیو معبودانو کړی دی نو با دیو باندې دا گڑ وڈی دا کرا غلی دا نو دا اللہ سر خبل سوک خالق شرک نشتره وهو الواحد ود الله تعالی ایک یو ذات دی پیدائش کی په خالقیت کې اوسره څوک شریک نشته ر القهار زورور ذات دی چاته ضرورت هم نشته رد شرک په تصرف شو انزل من السماء ماء فصارت اوديه تم بقدرها فاحتمل الصيد زبد الرابيه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله دا آیات چې نه ترجمه په لحاظ باندې هم خګران دي او په مطلب په اعتبار باندې هم دا ګران دي ځکه قران کریم کې الله تعالی ویلي تاسو مخ کې ویلي الله تعالی فرمای و ما يعقلها الا العالمون په مثال باندې چې پویږي هغه عالم دي چې په مثال باندې پوی نه شي هغه عالم نه دي دا یو لسم دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې دو مثالونه الله تعالی بیان کړی دي د پاره د حق او د پاره د باطل داغی مثالون اللہ تعالی بیان کری دی اول دی ترجمه تا وقت شی بیارتا دا اول مثال تطبیق کوم و دوی مثال اندر امین سما ایمان راور اولی دی اللہ تعالی دا برا طرف نو بدا باران پا سال تاو دیتون نو بیگی پاقی با نکن دی بی قدری ها پا خپل خپل اندازی مطابق دا خپل خپل اندازی مطابق پا احتمال سیلو نو را اوخی را اوچت شی از سیلو را اوچت شی اغسیل ابونه نو را وخی جوی از سیلو اغا سیلابون از زبادن را بار که را اوچت که بزن منی از سیلو اغا سیلابون از زبادن را بین اغا زبون اوچت اوچت بارانو شی کلی چی باران ناو رگی نو پا اغا سیلاب چی کم باییگی نو پایی که زبون را شی و مما یوقدون علیه دا پریک دی پخپل زبان را شی کذالک اجرب الله حقا دا غسی بیانه اللہ تعالی حق لرا اول باطل او باطل لرا دغه سی بیانې الله تعالی مثالونه د حق او د باطل لپاره فاما زبد نو هر چی غزګ وی فیاذهب جفان لاړ شي غو بیکار بیا ختم شي و اما ما ينفع الناس او هغه شی چې غو پیدا ورکې خلکو ته بیان کو سپیل ارم نو هغه باقی پاتې شي بزمای کی کذالک یضرب الله الامثال دغه سی بیانې الله تعالی مثالونه تطبیق د مثال د مسل سره دار د بر طرف نه دا اسمان د طرف نه باران د اوبر او وریږي د باران کندې هغه وبېږي سیلابونه راشي بعضی خوړونه غټي پای کې ډېرې خړې راشي او بعضی وړې وړې کندې خوړګېن پای کې لګ لګ سیلاب راشي هر یو کنده او هر یو خوړ د خپل موافق او خپل مقدار باندې هغه وبېږي په سیلاب د پاسه باندې زګونه راشي بیا سمو دا غزګونه بیا وچ شي ختم شي دا غینه ورستو بیا پاکی ساکی و با پای اغا پاتی شی او دا غینه خلق پیدا اخلی نو دغه سی دا بر طرف نا دا باران پشند که دا بر طرف نا وحی راغ للا قرآن کریم نازل شو کله چی قرآن کریم نازل شو نو هر چا دا خپل وسی مطابق او هر چا دا خپل ذهن و دا پوی مطابق دا غینه پوی واقصلا بیا کله چی دا الله تعالی دا کتاب و دا توحید بیان شی سنت بیان شی نو لکه سرنگی چی سیلابونه راوزی او مختلف و اطراب و طرف تا نور دی مقابله چره خلق شروع کی باطل پرست خلق خلق دری په خلاف باندې راوچت شي خدا خلق دا مقابله وکي تر یو وخت پورې و دا خلق کوچت وجد کیږي خو لیکن الله تعالی و دغه باطل پرست مغلوب کی او حق پرست په الله تعالی غالب کینو کم شي چې خالص وبدې چې قران او سنت دی هغه به الله تعالی غالب کی او ټول دنیا کې به خوره شي ان شاء الله خبرونه پوي شي دوی مثال و مم ما یوقدون علیه او دا اغنا چی گرمول شی و مم ما یوقدونه او دا اغنا چی گرمی دیو فی ناری پا اور که افتغا حلیتین دا پار دا طلب کولو دا کالو او متاعین او یار پار دا نور سامان زبد و مثلو پا غیبانی هم زبگون ری دا غیب شانده که کذاری که یزیب اللہ الحق و الباطل دا اسی بیانی اللہ تلا مثال دا حق و دا باطل دا دی سمانه دا چی پا اور که گرمول شی و دا غیب سامانون جوڑیگی کاری تی جوڑیگی نو پا غیب آنیوم دا غیب شاندگی زگونه دی سو مطلب دیر دی دا دی وضاحت دا دی تفصیل او وضاحت دا دی سپین زر دی سر زر دی کل چی آغا زرگر لویوڑا لیشی زرگر دا غیب کالی جوڑی دا زنانه دا پارا او یا نور گیلاسونا جامونا یا بل شید جوڑی دا خواهی سامان دا غیب جوڑی لیکن کله چې هغه ولی کوي نو په هغې د پاسه باندې زګونه راشي په سرو زرو باندې په سپینو زرو باندې هغه زګونه بیا هغه لرې کړي د هغې نه هغه بېکاره شي او د هغې نه وروستو خالص سره زر او سپین زر پاتې شي زرګر چرې هم دغه کار کوي نو دغسې علمای کرام چې هغه د قرآن او د سنت علم یې حاصل کړی دی د قرآن او د سنت مثال د سپینو زرو د سرو زرو دی نو کله چې عالمان د قران او حدیث دکی نو هر یو انسان د خپل وس مطابق د استعداد مطابق هغه علم حاصل کی، بیا د هغه نشر او اشاعت کئ. نو بیا کله چې د هغه نشر او اشاعت کئ نو کم چې غلط مسائل دی، کم چې رسومات دی، بدعات دی، شرکیات دی، جمهوریت دی، ډیموکراسي دی، هغه جدا کی او هغه حق چې دی هغه ښکارا کی خلکو ته چې دا سره زر دی، دا سپین زر دی، دا ګیلټ دی، دا ایزک دی، دا فالتو شی دی. نو دغه سی هغه حق پرس علماء کرام چې هغه حق حاصل کی، چې دغه حق حاصل اول دا قرآن او سنت په مقدار د سپینو د سرو زر باندې دی. بیا کله چې هغه سره زر هغه سپین زر چې هغه وټه کول شي، هغه ولی شي، دا غینا زګونه لري شي. نو دغه سی ته چې خه مهنت وکي پرې علم په حاصلولو کې، نو بیا ته امتیاز کولی شي د کراو د کوټه چې دا بدعت دی، دا سنت طریقه ده نبی علیه السلام، دا شرک دی، دا توحید د الله تعالی دی، دا رسم و رواج دی، دا شریعت دی، ته بیا په دې باندې پیژندل کېږي. خو بیا هغه کم زګونه چې په سرو سپینو زرو باندې راغلي هغه ختم شي کنه، بیا هغه خالص سره زر پاتې شي. نو دغسې حق پرس علما کرام چې کله د الله تعالی دین بیان کړي، نو بیا خالص سپین زر او سره زر د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون پاتې شي، رسم و رواج، جمهوریت، ډیموکراسي، دا هر څه ختم شي. بیا د آیات ترجمه ته وکشي او مطلب مې راته وای، اندل من السماء مان راوری الله تعالی له بره طرف نه اوبه د باران، فساله تودیتون نو اوبه یږي کندې او خوړګۍ او دغه خوړونه به قدرې ها په خپل خپل اندازه باندې، په احتمال سیل و زبه در رابین نو راوچت کې هغه سیلابونه زګونه اوچت اوچت، و مم ما یوقدون علیه او دا هغه سنه چې ګرمولی شي هغه پنارې په اور کې چې هغه سره در دي سپین در دي، ابتغاء حلیتین ګرمولی شي لپاره طلب کولو د کالو، او متاع لپاره د نور سامان، زبد مسلو پاغي باندې هم زګونه داغه پشاند کی، کذالک یضرب الله الحق والباطل، دغه سی بیان الله تعالی مثال د حق او د باطل، فاما زبد نو هر چی غزګوی پیا زبو جوپان نو لاړ شي هغه بیکار شي ختم شي، او اما ما ينفع الناس او هغه چې پیدا ورکې خلکو ته بیان کوسو پلار نو باقی پات شي هغه پزما کی، کذالک یضرب الله الامثال، دغه سی بیان الله تعالی مثالونه خلکو ته الله تعالی دغه مثالونه ذکر کړي د فوی دفر للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا. دي هر کله چی دعوت بیان شو او دو فریقین الله تعالی بیان کلمہ کی، اهل حق او اهل باطل، وس الله تعالی ذکر کی بشارت اهل حق تا او تخویف الله تعالی ذکر کی اغا باطل پرستو تا. للذين استجابوا دا چر پاره چی منلې دې دعوت قبول کړې دې لرب يم د خپل رب خبره منلې دې د خپل رب، نو دا غیر پارسه شې دې الحسن، دا غیر پاره خسته حالت دې، دا غیر پاره جنت دې. والذین لم یستجیبوا او هغه څوک چې خبره نه در منلې د خپل رب، لو ان لهم کشی دا غیر پاره ما فی الارض یعصی پس ما کړي جميعا طول و مثله معه او پرې زمکه پرې دنیا کې څومره سری دې امر سره نور شي، لفتدو به خامخه په جرمانه کې ور کوي دی واغی لره د خپل ځان د خلاصولو لپاره. نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی، ما تقبل منهم دا غیر ما نشي قبلې درې دا اولایک دا کسان لهم سوء العذاب دی لپاره ناکر عذاب دی، بد عذاب دی، لهم سوء الحساب دی لپاره ته دی سره بد حساب دی، و ما واهم جهنم زیر دی و جهنم دی، و بئس المهاد او ډیر بد زیر تیار کړل شوی دی لپاره د آرام. مهاد هغه بسترې ته وای چې څوک په هغه باندې آرام کوي. نو مخکې تاسو مایلې پدې کې په حکم ته اشاره ده، الله تعالی وی تا چې د الله تعالی د دین د دعوت قبول نکا نو تا تخپل زید آرام معلوم دی کنه دی معلوم، ستا د آرام زی هغه جهنم دی، پاغي کړه بستر خوره ده او د جهنم بستر ته معلوم ده. لهم من فوقهم ظلالا ومن تحتهم لاند ومن فوقهم غواش، لاند ردیونه چره بستر به لاند تولای به جهنم دوری، او پاس بلستن او تلای د پاس بلستن چې هغه پم د اور د جهنمی ستاد او سیدو زیاده ده. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى، دې آیت کې الله تعالی مقابله د فریقین بیانې. یو ډله هغه ده چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا کتاب د قران کریم د الله تعالی کتاب دی، حق دی، یو دار نو دا لون نه دی بلکې دا لیدون کړي، او دویم هغه انسان دی چې د الله تعالی د کتاب نه ځان لون کړي دی، د دې باندې ځان نه پوهی کوي. نو الله تعالی وی مشرک او دغه بيدین انسان مثال دغه غړون سړی دی. افهم یعلم نو آیا هغه څوک چې هغه یقین کړي پویگی انما انزل الیک اغه چې نازل کله شری تا تام ربک طرف ربستان الحق دا حق دی یقینی دی کمن هو اعما ایدا کیدلی شي په شان دا غچا باندې چغړون دی او قران نه ځنون کړی دی اشاره شو دی ته نه دا برابر نه دی انما تذکر اولو الالباب یقینا نسیت قبل یا خاص عقلون والا صفا عقلون والا د چا چې خالص پاک عقلون ای نو غد الله تعالی کتاب نو نسیت قبل اول شي وس پاک عقلونه د چا دی الله تعالی د غی لصفات بیانې لصفاتونه د غی بیان شوی دی الذین یوفون بعهد الله دا هم الذین دا اولو الالباب دا خالص عقلون ولا هغه کسان دی یوفون بعهد الله چې دی پر حواله کې په لوذون د الله تعالی باندې ولا ينقضون المیثاق او نه ماتي هغه لوذون لره المیثاق هغه لوذون چې غی پوره کړي مضبوط کړي هغه لوذون مخکې بار بار چیرې احادیث ویل شوی چې لوز ماتول په لوز باندې وفاداری نه کول دا د منافق صفت دی په حدیث کې راغلی دی ان خيار عباد الله الموفون المطيعون المطيبون وای دا الله تعالی په بندگانو کې غوره بندگان غدي چې هغه لوز پر کوون کړي الذين يوفون بعهد الله دا کسان دي چې پرواله کوي په لوزونو د الله تعالی باندې ولا ينقضون الميثاق او نه ماتي هغه لوز چې هغه مضبوط کړی دی د میثاق نو مراد څه شی دی؟ دې نو مراد ټول هغه لوزونه دي چې قرآن کې الله تعالی لازم کړی دي په مسلمانانو باندې په تقاضا د ایمان باندې په دې باندې لازم شوی دي. مراد ترې هغه ټول عهدونه دي. والذین یصلون ما امر الله به او دا هغه کسان دي چې په وسکی هغه چې حکم کړی دی الله تعالی ایو صلی الله په وسواری داغه د دې تفصیل په سورۃ البقره کې ویل شوی. سید رحمی کول دي د الله تعالی حقونه ادا کول دي، د الله تعالی د پیغمبر حقونه ادا کول دي، مصدرتي مراد دي. ويخشون ربهم يريق دغ ربنا ويخافون سوء العذاب سوء الحساب او يريق دغ بد حسابنا بد حساب چې مناقشه وکړل شي. یو آسان حساب دی او یو ګران حساب دی. آسان حساب ده دی الله تعالی به یو مؤمن مسلمان سره چې حساب کوي الله تعالی به توې داری کړی دی وداری کړی وداری کړیو کړی دی کنه تا انسان به چاو کړی مو الله تعالی به چې بس ما پیل مار طرفنا بس دغه ته ویل کیږي آسان حساب او مناقشه په حساب کې دادا سخ حساب دادې الله تعالی به توې داری کړی دی کنه دی وای او وای داری کړی دی کنه دی او دا مې کړی دی الله وای ولې دې کول دا بس چې دا ولې دې ته ویل شو په دا چې بس دغه انسان تبا شو الله تعالی دې مونږ او تاسو د بد حساب نه بچو ساتي. ويخشون ربهم يريقي درخبلنا ويخافون سوء الحساب او يريقي دي دغه بد حسابنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم او داغه کسان دي چې صبر کوي چې صبر کړی دي ابتغاء وجه ربهم د پاره درټولو درزا درخبل. تفسیر جلالین وی اغه درې اقسام ته په اشاره کړی ده صبروا على الطاعه والبلاء ومن المعصيه دا درې ونه صبر ته په اشاره شول صبر کړی دي په سبان نه الله تعالی په طاعت باندې او صبر کړی دی په مصائب مشکلات باندې او صبر کړی دی د معصیت نه دا درې ون اقسام پکې دغه ته اشاره ده صبروا علی الطاعه والبلاء ومن المعصیت او دا صبر د سره لپاره کړی دی د الله تعالی د الله تعالی د رضا لپاره چاله چې غوسه وردی او صبر کوي الله تعالی باغی ته دومره اجر ورکوي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناکو ته الله تعالی دومره اجر ورکوي چې د هغې څه حساب کتاب نشته دی او کله الله تعالی داسې وایي ولربک فاصبر د الله دپاره صبر وکړه د الله دپاره صبر دا روجه ده مسلمانان له پکار دي چې د الله دپاره صبر وکړي که چاره ته څه خبره وکړله قارول یې ته نو ته ورته دا خبره وکړه انی صایم زه روجهدار یم بس زما روجه ده. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او هغه کسان چې صبر کړی دی لپاره د طلب کولو د رضا د رفپل و اقاموا الصلاة او پابندي کړی در مانځه و ان په غو خرج کړی دی مما رزقناهم دغه مال نه چې ور کړی دی مونږ هغه ته سر و علانی پټ او بخکار باندې و یدرؤون بالحسنۃ السیئه او د پکې دی بالحسنۃ په ښه کار باندې السیئه بدای لره درې معنی هم په سرینو بیان کړی دی د حسنین مراد توحید د الله تعالی دی او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او د سیئین مراد شرک و بدعات دی نو مؤمنان مسلمانان او جنتیان هغه کسان دي چې د پکی په توحید د الله تعالی او په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې السیئه شرک او بدعات لره دویم قول ده دی چې د حسنین مراد ښه اخلاق دي او د سیئین مراد بد اخلاقی ده د جاهلانو ستا سره څوک ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې چې څوک د سره بد اخلاقی وکي تو سره ښه اخلاقو چلو، دا د مؤمن مسلمان صفت دی. یا دریم قول لمبسرین داره د حسنین مراد توبه کول دي د ګناهونو نه، او د سیئین مراد ګناهونه دي. مؤمنان مسلمانان جنتیان هغه کسان دي کله چې هغه ګناهونه وکي نو په ګناهونو پسې وروستو توبه وباسي الله تعالی معاف کړي. ویدرؤون بالحسنه و د پکې دي او په ښه کار سره سیه بدای لره. اولئک لهم عقب الدار دغه دپاره ښایسته انجام د کور رستنی دی. عقب الدار ښایسته انجام د کور رستنی دی. اوس هغه څه دی د دې دپاره ښایسته انجام د کور رستنی دی، جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشه لري یدخلونه داخلیږي به دې هغې ته ور ننوځي به هغې ته. ومن صلح من آبائهم او هغه چې نیکان دي چې ملګرتیا یې کړې د دیو په نیکۍ کې من آبائهم د پلاران د دیو نه ازواج یم د دیو د بیبیانو نه او ذریات یم د اولاد د دیو نه. والملائکه یدخلون علیهم او ملائک د الله تعالی داخلیږي به په دیو باندې من کل باب د هر دروازې د جنت نه. چا چې نیک عمل کړی دي د هغې پلار سره په عقیده کې ملګری دی، مور سره ملګری ده، بیبی او سره ملګری ده، اولاد او سره ملګری دی، هغه به مو سره په جنت کې یو ځای اوسیږي. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب او ملائک د الله تعالی به ور داخلیږي دیو ته د هرې دروازې نه. سلام علیکم دې لیک په عبارت کې تقدیر دی. یقولون لهم او دا ملائک به وای دیو ته سلامتی یادی به تاسو باندې بما صبرتم په سبب درې چې تاسو صبر کړی او په نعم عقبت دار. نو ډیر زیات ښه دی انجام د کور رستنی د آخرنی کور انجام هم ډیر زیات ښه شو، ډیر زیات ښه انجام شو ستاسو. والذین ینقضون عهد الله اوس دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دغه نورو خلکو او اوصاف قبیحه دغې بیانوي. درې اوصاف قبیحه د منکرینو بیان شوي دي او دا اصل کې مقابله ده د اوصافو د مخکینی مؤمنانو سره د جنتیانو سره. والذین ینقضون عهد الله او هغه کسان چې ماته لوز الله تعالی من بعد میثاق ورسته مضبوطوالی نه په قرآن او په سنت کې درف د دنه یو لوز اغیستلی شوی دی په تقاضا د ایمان سره په ده باندې دا الله تعالی احکامات لازم شوی دي نو دا هغه ماته د هغې خلاف کوي. ویقطعون ما امر الله به او پرې کوي دي هغه چې حکم کړی دی الله تعالی دیو ته یو سره پیوسوالی د هغې. ویفسدون فی الارض ورانې کوي په ځمکه کې په حقوق الله کې لوی ورانې سره شرک کول. دا خبرې ده بعضې ډیر ډیر په دې قرآن کې بیانېږي بار بار دا یادوي. او په حقوق العباد کې هغه قتل و قتال دی د مسلمانانو سره ظلم زیاتی کول دي. اولئک لهم اللعنة دا کسانو لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او دا غیر لپاره ناکاره کور دی دا غیر لپاره بد کور دی لعنت دی یعنی د الله تعالی د رحمتون نه غلری دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرة الا متاع. دولسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې بیانې. الله الله تعالی یبسط الرزق پراخه کوي رزق چاله چوغاړي ویقدر او تنگی چاله چوغاړي وفرحوا بالحیاۃ الدنیا او خوشحالی کوي دا خلق په ژوند دنیاوی باندې وما الحیاۃ الدنیا او نه د ژوند دنیاوی فی الآخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر معمولی مزه ده. الا متاع مگر دا معمولی مزه ده. د دنیا ژوند ته متاع ولې ویل کی مخکې راغی بار بار وضاحت ذکر شوی. متاع امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وی کوئی زر دی متاع په معنا باندې نه پوهیدم چې دا متاع څه شی دی. یو ځل روان وم په لاره باندې نو یو ماشومه وه هغې په ولې په غاړه باندې لوښی اندل د هغې سره یو شوړه ورسره وه سپی راغې او هغه شوړه یې ترې واخیستله. هغه جنۍ آواز وکړه یا امه جاء الکلب واخذ المتاع اے موری سپی راغې او زما نه متاع یووړه. وایي زه اوس پوه شوم چې متاع هغه شي ته وایي چې هغه شی په خپله ګنده دی بیکاره شی دی خو لیکن په هغې باندې صفایي راځي د بل شي. نو دنیا دا متاع ده، دنیا په خپله ګنده شی دی خو لیکن دا دنیا چې صحیح استعمال شي نو دا په دې باندې د انسان هغه قیامت او آخرت ښایسته کی. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه.